i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 175 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 175 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Platforma chce dymisji szefa gabinetu prezydenta. Jego wypowiedź zmanipulowano, odpowiada prezydencki minister. Kontrole polskiej wołowiny będą tematem spotkania unijnego ministra z ministrem lotnictwa Czech. Komisja staje po stronie Polski. Ukraińscy marynarze są już 100 dni w rosyjskim więzieniu. To zmanipulowana wypowiedź po to, by grillować Krzysztofa Szczerskiego. Tak słowa szefa gabinetu prezydenta, które padły w radiowej Trójce, skomentował minister Andrzej Dera. W sobotę na temat protestu nauczycieli, którzy domagają się podwyżek, Krzysztof Szczerski powiedział: nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibacie i w powyższym także te transfery, które są dzisiaj dokonywane na przykład dla rodzin polskich 500+, to też dotyczy nauczycieli. Słowa Krzysztofa Szczerskiego skomentował w kwadransie politycznym w telewizyjnej Jedynce minister Andrzej Dera. Na pytanie dotyczące podwyżek dla nauczycieli wyraźnie powiedział, że nauczyciele mają przewidziane w budżecie swoje podwyżki. Ale powiedział też, że nie muszą żyć w celibacie, co oznacza 500+ na każde ale, dziecko. Ale powiedział w ten sposób, że oczywiście nie muszą żyć w celibacie i w momencie, kiedy mają dziecko, korzystają, czy dzieci korzystają z innych projektów społecznych. A zrobiono z tego oto taką zbitkę, że rada szefa gabinetu jest taka, że jak chcecie mieć więcej pieniędzy, to musicie mieć więcej dzieci, co jest oczywiście przekłamaniem i manipulacją. W związku z wypowiedzią Krzysztofa Szczerskiego, jego dymisji domaga się Platforma Obywatelska. Posłowie zwrócili się z takim wnioskiem do Andrzeja Dudy. Te słowa były skandaliczne i pogardliwe, mówi poseł Cezary Tomczyk. Dzisiaj stajemy w obronie nie tylko samych nauczycieli, ale w obronie dzisiaj wszystkich grup zawodowych i w ogóle grup ludzi w Polsce, którzy cierpią z powodu niedostatku. Nauczyciele domagają się 1000 złotych podwyżek i grożą strajkiem. Dziś ZNP ma podjąć decyzję o jego dacie. Ministerstwo Edukacji przypomina, że od kwietnia do września tego roku nauczycielska pensja wzrośnie o 16%. Nadzwyczajne czeskie kontrole całej wołowiny sprowadzanej z Polski będą w środę tematem spotkania komisarza do spraw bezpieczeństwa żywności z ministrem rolnictwa Czech. Powiedziała o tym naszej korespondentce w Brukseli rzeczniczka komisji. Komisja zażądała od władz w Pradze zniesienia kontroli. Uznała, że są one przesadzone i niezgodne z unijnymi regułami. Czechy wprowadziły kontrolę po wykryciu salmonelli w polskim mięsie. 4 projekty ustaw zawiera złożony w Sejmie pakiet społeczny ludowców. Przewiduje on m.in. podwyżki płac dla nauczycieli oraz pomoc dla rodzin i osób niepełnosprawnych, mówi poseł PSL Krzysztof Paszyk. Gwarantujemy każdemu dziecku, bez względu czy jest pierwszym dzieckiem, gwarancję 500-złotowego dodatku. Gwarantujemy również każdemu niepełnosprawnemu dziecku 1000 złotych dodatku co miesiąc. Również jasna gwarancja dodatku 500-złotowego na rehabilitację dorosłych niepełnosprawnych. Pakiet społeczny ludowców zakłada też zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB. 24 ukraińskich marynarzy już od 100 dni przebywa w rosyjskiej niewoli. Ich uwolnienia domagają się rodziny, ukraińskie władze i społeczność międzynarodowa. O tym, że ukraińscy marynarze już od 100 dni są bezprawnie przetrzymywani przez Rosjan, przypomniała ukraińska rzecznik praw człowieka Ludmyła Denisowa. Opublikowała ona też krótki film, w którym rodziny marynarzy domagają się ich uwolnienia. W filmie prezentowane są zdjęcia uwięzionych. Uwolnić ukraińskich marynarzy, powtarzają rodziny przetrzymywanych w Rosji Ukraińców. Rosja oskarżyła załogi ukraińskich okrętów o nielegalne przekroczenie granicy. Tymczasem to Rosja nielegalnie zajęła cieśninę Kerczeńską, na której obowiązywać powinna umowa o wolnej żegludze. Ponadto Rosjanie nie traktują zatrzymanych zgodnie z konwencjami o jeńcach wojennych. Ukraińskich marynarzy rozdzielono, zabrano im mundury i wytoczono proces. Państwa Zachodu, w tym Polska, domagają się od Rosji niezwłocznego uwolnienia ukraińskich marynarzy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I na koniec jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. W wieku 49 lat zmarł frontman zespołu The Prodigy, Keith Flint. Ciało znaleziono w jego domu w Essex. Na razie nie wiadomo, jakie są przyczyny śmierci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

pra przodku, pra idioto, pra frajerze, twego potomka krew nagła zalewa. Mogłeś żyć jak przyzwoite zwierzę, czemu palancie złaziłeś z drzewa? Teraz rury po nosach wyją, mój metraż jest ziemią niczyją. Czemuś złaził, ty głupie ryło? Źle ci było? Cześć Mariola, mogę wyjść? No to mogę, ale ja już jestem uskorzona, ale no to co z tego, że jesteś? No co z tego, że jesteś? Jak weszłaś, to jesteś. To chyba jest logiczne, prawda? No co chcesz znowu? Rozmowy brunetki z blondynką z cyklu. Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? O co chodzi? Ale o co chodzi? Cześć Mariolka. Cześć Jolka. Nie masz przypadkiem dzisiejszej gazety? Mam, jasne, że mam. A od kiedy ty czytasz gazety? Od jakiegoś czasu. Brawo Jolka, co za postęp. Inne blondynki powinny brać z ciebie przykład. A konkretnie to czytam od 2 dni. Można spytać o powód? Poszukuję mieszkania. Matko jedyna. Pani Adela cię wyrzuciła? Nie, ale to ja mam już dosyć jej powoli. Ty jej? A nie jest przypadkiem odwrotnie? Mariolka, przecież mnie znasz. Znam i dlatego tak przypuszczam. Ona robi się nie do zniesienia. Ona? Tyle czasu z tobą wytrzymuje? To wspaniała kobieta. Pozory, wczoraj na przykład zrobiła mi awanturę o zbitą szklankę. O zbitą szklankę? O zbitą szklankę. Dziwne, to trochę nie w jej stylu, w końcu znam ją parę lat. Pani Adela robi awanturę o zwykłą szklankę. To znaczy, ta szklanka nie była taka zwykła, bo ona była taka dość duża i... ponacinana. Więc to był kryształ. To i możliwe, ale nie jakiś nowy. Tylko stary rupieć, miał ze 120 lat. O matko jedyna, potłukłaś pani Adeli zabytkowy kryształ? Nie ja, tylko Rycho. Wiesz, który ten z ochrony. A co on tam robił na Boga? Przyszedł ze mną po pracy. Która to była godzina? 3. No przecież ty pracę kończysz o 4. Zgadza się, o 4. Znaczy dokładnie o 16. Ja to była 3, z tym, że 3 rano. O matko jedyna. I jak Rycho szedł do łazienki po bandaż, to potknął się o dywan i padając strącił to cholerne szkło. O matko, a po co mu był bandaż? Bo Zygmunt strasznie krwawił. Jaki Zygmunt? Kumpel Rycha. Nie znasz. On okropny zabijaka. W dyskotece wdał się w bójkę z takim łysym i dostał w nocha, więc przynieśliśmy go do mnie, bo do mnie było najbliżej. I on leżał u ciebie w pokoju? Oj, nie u mnie, u pani Adeli. Co? Rycho był nasmarowany jak parowóz, więc pomylił drzwi i zamiast do mnie wrzucił go do łóżka pani Adeli. O matko jedyna, o 3 nad ranem? No. Przecież pani Adela mogła od tego umrzeć na zawał. Ona jest twarda i trochę przyzwyczajona. Ileż ta kobieta musi znieść? Bez przesady. Ale ty się nie rozczulaj nad nią, tylko nade mną. I doradź mi, Mariolka, co ja mam robić? No jak co robić? No tak, czy mam się obrazić na panią Adelę o to, że ma pretensje o tę cholerną szklankę i się wynieść? Czy też puścić to w niepamięć, nie gniewać się i mieszkać u niej dalej? Jolka, ty kretynko! Ty kup kwiaty, wróć do domu, klęknij przed panią Adelą i się pomódl, bo to jest z całą pewnością święta kobieta. Święta kobieta? Dobre sobie. Robię awanturę o rozbitą szklankę. Za chwilę podwieczorkowi Florczak i Malinowski w skeczu pod tytułem O siedzeniu, a zakończymy piosenką Do samodzielnego nucenia Irena Santor, Małe mieszkanko na Mariensztacie. Dlaczego wtedy, czyli kiedyś, wszyscy chcieli mieć małe mieszkanka? To pytanie pozostawiam otwarte, kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Tu mamy niezły stoliczek. Siadajcie, Malinowski. Nie, dziękuję, ja postoję. Nie. Siadajcie, siadajcie. Mimo, że dzielą nas poważne różnice na szczeblu służbowym, żyjemy na takiej stopie, że możecie przy mnie usiąść, Malinowski. Ja wiem, że mogę usiąść, ale ja wolę postać. Nic nie rozumiem. A, bo pan kierownik jest bardzo rozumny. A tylko głupcom się wydaje, że wszystko rozumieją. A panie kierowniku, im człowiek mądrzejszy, tym udaje, że mniej rozumie niż rozumie. Rozumie pan kierownik? A, to rozumiem, rozumiem. No więc wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, tylko ja w dalszym ciągu nie wiem, dlaczego wy się nie zgadzacie na to, żeby usiąść. Zaraz tylko usiądę, to panu wszystko wytłumaczę, panie kierowniku. No? Czy pan kierownik słyszał? To, co? No jak to co? No, to, że my tu, no, że my tutaj dzisiaj mamy taki jubileuszowy remanent, no. No to co? No to jak to co? A przy remanencie to jest tak, panie kierowniku, jak ktoś usiądzie, to może się zasiedzieć, a potem posiedzieć, no. A ja wolę nie, panie kierowniku, za żywy jestem. Możecie się nie obawiać, Malinowski. Mogę, ale wolę. No, ostatecznie jesteście ze swoim kierownikiem. Ostatecznie. Tak. A już tak niestety jest, że za wszystko odpowiada przede wszystkim kierownik. Tak jest, odpowiada kierownik. Tak. Właśnie. A siedzi podwładny. Malinowski, dlaczego wy tak coś dziś patrzycie na wszystko przez czarne okulary? Moglibyście wreszcie spojrzeć przez bardziej różowe? Dobra, tylko poszukam, bo mi gdzieś 2 lata temu zginęły i w żaden sposób nie mogę znaleźć. No może są w rannym pantoflu. Właśnie, a w którym, panie kierowniku? No na przykład w lewym. W lewym to jest brędza. No to w prawym. W prawym też brędza, tylko w lepszym opakowaniu, eksportowa, panie kierowniku. To trudno, Malinowski, musicie się zmobilizować i pozostać bez okularów. O, nawet wolę, panie kierowniku, bo ja w tamtych okularach to jakoś, nie wiem, oczy bolały. A widzicie, a mnie mimo, że musiałem patrzeć zawsze i za siebie, i za was, nie mogły boleć, bo ja kierownik. Aha. Tak jest, panie kierowniku, tak jest. I w związku z tym chciałbym wam zwrócić... Ale nie, panie kierownik, nie ma sensu, ja w tej chwili nie potrzebuję, nie. Chciałbym wam zwrócić... Ale panie, naprawdę, po pierwszym panu oddać, przecież ja w tej chwili mam troszkę pieniędzy. Chciałbym wam zwrócić uwagę, że dzisiejsze obawy były nie na miejscu. A gdzie były? No, nie wiem, gdzie były, tylko wiem, że nie na miejscu. Bo na czym polega remanent? Na czym polega remanent? No. No, żeby się nie dać złapać. Na tym, żeby się wszystko bilansowało. I strona winien, i strona ma. No przecież u nas się balansuje, panie kierowniku. Bilansuje, nie balansuje. No właśnie mówię, balansuje się wszystko i ten, kto winien, to ma. No właśnie, a co ma? Albo parę lat, albo domek jednorodzinny. Ale zawsze coś tam ma, prawda? Nie, Malinowski, to nie jest takie proste. No pewno, że nie proste. Jakby takie proste było, to by dzisiaj każdy miał jednorodzinną celkę. Domek. Malinowski, kiedy nie o to chodzi. A o co ją? No w tej chwili o to, żebyśmy się przy tym dzisiejszym remanencie zbilansowali. No to balansujmy się, no to już. No, więc tak. Słuchajcie, Malinowski. Ileśmy zakupili koców na przestrzeni 13 lat i 15 podwieczorów? Ileśmy zakupili... Policzę zaraz. No. Jeżeli się nie mylę, panie kierowniku, to 0, czyli 0. Nie mylicie się. A ile mamy? Ile mam? Zaraz policzę. Jeżeli się nie mylę, to 0, czyli 0, panie kierowniku. Zgadza się. To razem? 2 0. Malinowski, zachowujcie się, dzieci słuchają. Znaczy się, mamy 0 i 0. Tak. Czyli 2 0. Panie kierowniku, dorośli słuchają cię. Z jednej strony 0 i z drugiej strony. No pan, mamy z jednej strony 0 i z drugiej, 0 i z drugiej strony. No czyli? Czyli? No. Balansuje się, no. A właśnie. Właśnie, no. A skoro się wszystko bilansuje, to tak znaczy, jest, że nikt się o nic nie może do nas przyczepić. Aha. I wszelkie wasze obawy były płonne. Aha. Ponioł. Ponioł, tak. Ponioł, ponioł. Jak mawiali staroświeccy Egipcjanie. Ale pan kierownik to ma głowę. Drobiazg. Coś tam zawsze jest. O, właśnie. Słuchajcie, w związku z tym wymyśliłem na poczekaniu taki wierszyk. Pan kierownik wymyślił. Tak, no, na ten temat. Na ten temat. Jak na tym się pan pierwszy nie boi. Chcecie? Koc do koca, 0 do 0, a wnet dojdziemy... Do ula. Malinowski, zwariowaliście. No, a jak mamy? Koc do koca, 0 do 0, a wnet dojdziemy do premii, jak ulał. Hej, jakie to śliczne, ojej. Panie kierowniku, jaki pan zdolny, ojej. Wszystko pan to sam własnoręcznie wymyślił. Panie kierowniku, aż czy my na pewno dojdziemy, panie kierowniku? Do czego? No do tego ula, do premii chciałbym powiedzieć, do premii. Malinowski, no? Kto w swego kierownika wątpi, No. Ten może pójść wątpi. Może wątpi. A co to znaczy pi? W ogóle? No i w szczególe. Pi? Pi. To jest 3,14 setnych. To jest zupełnie tak samo jak u tego obywatela Mickiewicza. 44. No. Mniej więcej. No. No, raczej mniej, bo 3,14 setnych to jest mniej niż 44. Aha. No, ale ostatecznie Mickiewicz, prawda? Ostatecznie Mickiewicz. Ale panie kierowniku, co z tym ostatecz Mickiewicz? A Mickiewicz nie był kierownikiem, tak jak pan kierownik. No, ale zawsze. Ale zawsze, no zawsze. Ja tam wolę twórczość pana kierownika. Tam zawsze, co pewne, to pewne. A panie kierownik, a co to jeszcze w szczególe znaczy te pi, co jeszcze tak więcej? Jak to co? No. Rym. Proszę? Rym. Kogo? Rym. Wątpi i wątpi. O, jakie to śliczne, panie kierowniku. Pan to sam wymyślił, wątpi. Panie kierowniku, a czy ja bym sobie tak też mógł rymnąć? Chciałbym spróbować. Spróbujcie. Ostatecznie tyle czasu przebywamy razem, prawda, że mogło coś i przejść ode mnie na was. Ojej, panie kierowniku, nie. Myślę w sensie duchowym. A, w duchownym to już przeszło, jakże? No. Już mam, panie kierowniku, niech pan posłucha, tylko to będzie takie więcej aktualne, panie kierowniku. Ostatecznie nie jesteście jeszcze współczesnym pisarzem, więc możecie coś i aktualnego. Tak, właśnie, zaraz. No więc? Niech pan słucha, uważnie. No tak. Dzisiaj mamy tutaj taki... Jak? No tak, no zaraz, no jeszcze. Dzisiaj mamy tutaj taki mały jubileuszek, prawda? Więc wszystkim radiosłuchaczom, nie, już teraz płynnie powiem. No. Dzisiaj mamy tutaj mały jubileuszek, więc wszystkim kochanym, zacnym radiosłuchaczom rzucamy kwiatuszek. Ładne? Ładne. No. No to rzućmy. No to rzućmy, panie kierowniku, kwiatuszek. O. Mieszkanko na Mariensztacie, to moje szczęście, to moje sny. Małe mieszkanko na Mariensztacie, a w tym mieszkanku przypuśćmy my. I już w nim tapczan i radio Tesla, biurko, firanki, fotele dwa. I jakiś kredens, pies, cztery krzesła, wszystko na raty z PCH. Niech będzie jakiś kilim i kwiaty na kominku, kupimy jakiś serwis, kupimy jakieś szkło. Zegara się nie kupi, bo zegar jest na rynku, pan to rozumie, akcja o. A kiedy nocą księżyc przyjaciel będzie od Pragi przez Wisłę wszedł, będziemy z okna na Mariensztacie patrzeć na trasę WZ. Ja nie mam żadnych manii, kompleksów ni przerostów i mnie nie imponuje, że ktoś coś ma czy chce. Ja nie chcę, żeby ktoś tam mi skarby rzucał do stóp. Ja nie chcę mieć brylantów, milionów itp. Jeżeli coś mam chcieć, to chcę po prostu mieć małe mieszkanko na Mariensztacie. To moje szczęście, to moje sny. Małe mieszkanko na Mariensztacie, a w tym mieszkanku przypuśćmy my. I już w nim tapczan i radio Tesla, biurko, firanki, fotele dwa. I jakiś kredens, pies, cztery krzesła, wszystko na raty z PCH.

Dzień dobry. Dzień dobry. Wsparcie również muzyczne w postaci Michała Siwaka. Był tu Michał wielokrotnie, bo byłeś z zespołem Sinusoidal, byłeś z Kailo Siwak, dzisiaj przyniosłeś Drzewce. Tak, tak, cały czas coś nowego staram się. To pod koniec opowiesz nam o tym, co się dzieje u ciebie w tej chwili. No jest mój kolega z pokoju obok w Trójce, czyli Mariusz Owczarek. Witam cię kolego, witam państwa serdecznie. Bardzo, że tak się wyrażę, momentami psychodeliczna. Tak, ktoś w jakimś wywiadzie powiedział, że płyta sfrustrowanych ludzi dla sfrustrowanych ludzi. Tak żartobliwie, ale no, tak bardzo psychodeliczna. Bardzo to o tym będzie drugi utwór sprawiedliwego. Tak, tak. No, poruszamy raczej w tej muzyce i w tych tekstach raczej te mniej przyjemne elementy naszego życia, a te weselsze pozostawiamy inne. Kiedy słuchałem tego albumu, to miałem wrażenie, że jest to muzyka skrojona pod jakiś spektakl teatralny. Świetna reakcja, jakby intuicja. Jeżeli taki jest efekt i taka jest reakcja, to o to nam chodzi. Ktoś ostatnio też powiedział, że nie zdziwi się, jak zobaczy nas kiedyś grających w towarzystwie aktorów pantonim mimy, czy jakichś scen odgrywanych przez teatr. To jest w naszym planie, tak chcielibyśmy to prowadzić, żeby nieme kino kojarzyło się w przyszłości nie tylko z muzyką, ale z czymś szerszym, ze spektaklem, który jest rodzajem syntezy wszystkich sztuk, filmu, muzyki, teatru, cokolwiek jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Powiedziałem, że naszym muzycznym wsparciem dzisiaj jest Michał Siwak. Ty robiłeś w swoim życiu już rzeczy przeróżne, bo od muzyki elektronicznej po teatralną, filmową, reklamy, nie wiem co jeszcze, ale dużo tego było. Jakie twoje pierwsze wrażenia? No moje pierwsze wrażenia są takie, że rzeczywiście to się pod teatr nadaje, bo ja nie ukrywam, że słuchałem teraz Niemego Kina pierwszy raz i muszę powiedzieć, że absolutnie nadaje się to do tego, żeby to łączyć na przykład z wizualnymi formami różnymi. A te eksperymenty muzyczne, te dziwne brzmienia tych towarzyszących głosowi rzeczy? No super. Usłyszałem super słowo, dziwne. Myślę, że trochę próbujemy taką, znaczy nie robimy tego celowo, tacy jesteśmy, taka jest filozofia tej twórczości, że słowo dziwne bardzo nam leży. No dobrze, to tych dziwnych dźwięków troszkę więcej w tej chwili. Ja Mariusza Owczarka, który jest obok mnie, podpytam troszkę więcej za chwilę, bo on poznał was troszkę wcześniej niż ja. Zamiast życzliwości mas, obawia się, jak znieść ten czas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la znaczenia, że wielkie G jest wielkie, a nic małe, bo że G jest wielkie, a nic małe, to w gruncie rzeczy to jest to samo. Cię ogarnia, że zrobiłeś w życiu wielkie G. Trójka żąda debiutów, zespół Nieme Kino. Mariusz Owczarek, teraz ciebie do tablicy wzywam. Ja pamiętam, jak dostałem od Niemego mail z krótkim słowem. Jesteśmy, gramy, to są nasze piosenki. Chyba cztery były wtedy, pamiętasz? Tak, cztery były. I widzę, że niektóre z tych czterech nie trafiły na płytę. Nie, tylko jedna chyba. No właśnie, czemu? Bo były, wydaje nam się, mniej dziwne od tych, które trafiły. Bardziej przebojowe były, za bardzo przebojowe. Tak, tak. Troszeczkę też ewoluowaliśmy. Tam to było bardziej piosenkowe. Myślę, że no czas zostawia ślad i myślę, że rozwijamy się i bardziej rozumiemy to, co chcemy robić. I, no i po prostu tamte formy może nie wytrzymały tej próby. A co były takie zespoły w Polsce? Na przykład Myslowic, który wydał pierwszą płytę i wszystkie utwory, które miały znamiona przebojów z tej płyty, wyrzucił. Więc potem było gotowe pół drugiej płyty. No i wtedy się załapało tak naprawdę, przyzwoicie. Mam już trzy gotowe, tylko trzeba je zrealizować, więc w sumie nie jest chyba źle. Ale płyta się broni zdecydowanie. Ona jest taka... Ja nie wiem, jak słuchacze odbiorą dzisiejsze nasze spotkanie, bo to jest wczesne popołudnie, tak? A muzyka tak jest zdecydowanie nocna, ale może radio ma taką siłę, że nas przeniesie w inny wymiar trochę. Michał, po tym drugim utworze? Bardzo mi się podobają saksofony. Znowu. No tak, to jest jakby główna rzecz, która mi się rzuca na ucho i na tym się skupiłem. Uważam, że są naprawdę świetne i po pierwszym przesłuchaniu wsłuchiwałem się głównie w nie. To takie, ja miałem wrażenie, że te saksofony odpowiadają na te teksty, które są dość istotne w piosenkach, że to jest tak, że ty śpiewasz, a tam potem ten saksofon... Dialoguje, no. Dialoguje właśnie. Tak, taki mamy pomysł. To są dwa najważniejsze elementy tej twórczości, czyli saksofony w takim no, niecodziennym, wydaje mi się, bardzo odjechanym wydaniu i nie dogrywające jakiejś sola, nie będące jakąś tam kulminacją, tylko będącą właśnie w dialogu z tymi tekstami, które są drugim elementem tej twórczości. Wszystko pozostałe to jest, trochę nazywamy majonez, ale te dwie rzeczy, czyli saksofony i teksty są dla nas kluczowe i to Znaczy, jeśli ktoś nas w jakiś sposób zapamięta albo rozpozna po tych dwóch elementach, to będzie bardzo fajnie. Jak wyglądają wasze koncerty? Bo sami piszecie na stronie, że to bardziej jakieś takie multimedialne zjawisko niż sam koncert. Staramy się ten element wizualizacji i multimedialności dodawać, bo tak jak zauważyłeś, ten element teatralności czy interdyscyplinarności jest nam bliski. Taka jest koncepcja tej muzyki. Oczywiście nie jest niczym dziwnym, że nie jesteśmy znani, w związku z tym gramy raczej w miejscach, w których jest trudno te wszystkie elementy złożyć w jedną całość, bo po prostu infrastrukturalnie one nie wytrzymują tych miejsc, więc tam, gdzie możemy, tam staramy się ten element wizualizacyjny na tym etapie dołożyć, ale to nie jest taka wizualizacja, nie wiem, latających jakichś elementów geometrycznych, to są po prostu nagrane filmy, które w odpowiedni sposób tniemy, to są takie, powiedzmy, teledyski tworzone live ze scen nakręconych w tym celu, to nie są jakieś komputerowo wygenerowane formy, tylko konkretne sceny z życia, które opowiadają albo wizualizują to, co autor VJ-ki ma w głowie, posłuchawszy tej muzyki. To utwór numer 3 dzisiaj. Nie wiem, już. Nie wiem. wiecie, nie wiem, nie wiem, wiecie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, wiecie, nie wiem. Mariusz, minęła ostatnia szansa na podsumowanie z waszej strony. No, ja podsumuję w ten sposób, że po raz kolejny powiem, że bardzo dobre saksofony. Okej. Okay. Ja dziękuję wam za to, że mogłem sobie usłyszeć ten zespół, bo to też sam bym tego pewnie nie wyszukał sobie, ale teraz zachęciło mnie to, żeby całej płyty posłuchać, więc bardzo chętnie to zrobię. Wtedy bym się bardziej jakoś wypowiedzieć, a tak na pierwszy rzut ucha to muzycznie mi, kompozycyjnie mi się to naprawdę podoba. Mariusz, ja, już powiedziałeś wszystko. Ja właściwie tylko dodam, że będę wracał do tej płyty na pewno jeszcze nie raz w swoich audycjach. To teraz, Michał, powiedz, co u ciebie. No bo zniknąłeś na dłuższy czas z rynku. Wróciłeś parę tygodni temu, właściwie parę miesięcy temu, mówiąc, mam nowy zespół, nazywa się Drzewce. Co to są Drzewce? Drzewce to jest projekt, który urodził się w Białymstoku, w którym mieszkam teraz od jakichś 3 lat. Wróciłem, to jest moje rodzinne miasto, po wojażach po całej Polsce, to wróciłem w rodzinne strony i tam kolegowałem się wśród wielu lat z Adrianem Jakuciem Łukaszewiczem, który był moim kolegą i on też produkuje, robi różne rzeczy też i dla teatru, nawet jest związany z Teatrem Wierszalin z Supraśla. I tak sobie zawsze powtarzaliśmy, że musimy coś razem zrobić, może to by było fajne, jakiś duet producencki, on, że tak, ale nic z tego nie wynikało, bo każdy miał jakieś sprawy, mnie też w tym Białymstoku za dużo nie było, więc to się nie udawało. Aż w końcu, jak się przeprowadziłem do rodzinnego miasta, to spotkaliśmy się i to bardzo śmiesznie się spotkaliśmy, bo się okazało, że mieszkamy blok w blok i widzimy się z okien i tak się zobaczyliśmy z tych okien i stwierdziliśmy, że już bliżej być nie może, bo dzieli nas jakieś, nie wiem, 50 metrów. I zaczęliśmy razem robić. Projekt nazywa się Drzewce. Muzyka jest elektroniczna, instrumentalna. I to jest to, co robię artystycznie. No a poza tym jakby cały czas tylko i wyłącznie z muzyki żyję. W międzyczasie, jak mnie tak nie było widać gdzieś szerzej, nie wydawałem płyt, ale zrobiłem chyba 6 spektakli teatralnych. Ostatnio w Teatrze Nowym w Poznaniu. Spektakl Baba Dziwo to jest mój ostatnia rzecz. No i jakieś tam komercyjne rzeczy, z których tak naprawdę też jestem zadowolony, bo staram się, żeby to było jak najlepsze. I... Czyli te dziwne rzeczy troszkę powodują, że masz za co żyć. No, oczywiście. Nie tylko eksperymentować. Tak. Dziękuję bardzo. To była audycja Trójka Żąda Debiutów. Ewa Redel, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. My dziękujemy. Ja dziękuję wszystkim gościom. Niemy i Najduch, zespół Nieme Kino. Dziękujemy. Michał Siwak, Mariusz Owczarek. Dzięki. Dziękuję również. Będą na koniec. Tylko jeszcze powiedz, kiedy cała płyta, jeśli w planach. Planujemy wiosną, kwiecień, maj już wypuścić album. Drzewce. Dziękuję.